Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'da emr-i maruf yapmanın önemi, değeri nedir? Emr-i maruf, Allah'ın emirlerini Celle Celaluhu, İslam'ı anlatmak. Yani kim bunları yapmayı yaşamıyorsa bunları söylemek. Bir de münkerden nehyetmek var. Yani bir kimse de İslam dışı bir günah işliyorsa bunu da uyarmak gerekiyor dinimizde. Bu dinimizin temel kurallarından biridir bu. Çünkü İslam'ın yaşaması, İslam'ın devamı buna bağlı muhteremler. Eğer bu emr-i maruf yapılmazsa kötülükler artar gider tabii. Bir yangın bile eğer ilk müdahalede hemen söndürebilirse çabuk söndürülebilir. Ama yangına müdahalede geç kalındı mı bazen çok bir işler yapabilir. Hatta hastalıklar bile böyledir. Bir kimse hasta bir kişi hemen teşhis konup da tedavi erken başlanırsa neticeler daha çok alınabiliyor. Tabii dinimizin de bir ilkesi olduğuna göre önce inşallah Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Bizim Mevla ne buyuruyor bu konuda? Âl-i İmran Suresi ayet 110'dan başlarım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum hayra ümmetin. Allah Teala bizlere buyuruyor. Kuntum sizler olduğunuz hayra ümmetin, ümmetlerin en hayırlısısınız sizler. Mevla buyuruyor. Bizlere yani elhamdülillah. Allah Teala böyle bir Mevla buyuruyor. Ümmetlerin en hayırlısı oldunuz. Uhricet linnâsi, insanlar için çıkarılan, insana yarar için çalışan en hayırlı ümmet oldunuz. Peki bu ümmeti Muhammed'e elhamdülillah en hayırlı olması nedeni ne acaba? Tabii nedeni var tabii. Buyuruyor Rabbimiz, te'murûne bil ma'rufi, sizler marufu emredersiniz. Ma'ruf, bilinen. Yani İslam'ın bilinen genel kurallarını, İslam'ın iman konularını, her konuyu insanlara anlatırsınız, tebliğ edersiniz, emredersiniz. Ve tenhev alel münkeri, ve bir de münkeri de nehyedersiniz. Engelleme çalışmak yaparsınız. Ve tü'minûne billah, ve isyanı Allah'a iman edersiniz. Demek ki bu ümmeti Muhammed'in en hayırlı olmasının üç nedeni burada Mevlamız sayıyor bunlardı. Bu üç neden olmazsa demek ki en hayırlı olma özelliğini bu millet ümmet gideriyor o zamanlar. Üç özellik. Nedir bunlar da? Biri emr-i maruf. Allah'ın emirlerini, ilahi emirleri, İslami hükümleri insanlara anlatmak. İkincisi, kötülükte insanları engellemeye çalışmak. Üçüncüsü de, bu tabi daha bunların baş temeli, Allah'a iman cezalü, Mevla'ya. Yani bir kimse, Allah korusun, inancı olmadan bunları yapsa bile tabi kıymeti kalmıyor. Yine Âl-i İmran'dan ayet 104'te Mevlam bize buyuruyor. Bismillah. Veltekün minkum ümmetün. Allah buyuruyor. Veltekün olsun. Emirdir burada. Emir gayb deniyor buna. Yani kunu olsa emir hazır olur. Burada Mevlam emri gayb sigasıyla buyuruyor. Velem tekün olsun. Minküm sizden. Ümmetün bir cemaat olsun Mevla buyuruyor. Ümmet-i Muhammed'in demek içinden Allah-u Teala buyuruyor. İçinizden bir cemaat, bir toplum olsun. Kimin içinden bu? Tabii her yöreden, her semtten, her çevreden, her mahalleden, hatta her sokaktan bir cemaat içinizden çıksın olsun Mevla buyuruyor. Bu cemaatin görevine yedunel hayrı, insanları hayra davet etmek. Yedûne ilel hayri. İnsanları hayırlı, güzel şeylere insanları davet etmek. İşte camiye davet etmek, Allah yolunu davet etmek, İslam'a davet etmek, bütün insanları hayra davet etmek. Ve emrine bil maruf ve marufu emretmek. Demek ki bir kimse insan olarak Allah korusun imandan yoksunsa, inancı yok. Tabii ismi, ırkı, rengi ne olsa olsun fark etmiyor bu. Ateist olabilir Allah korusun, inkarcı olabilir. Tabii bunlar hep bilmediği için bunlar. Demek ki öncelikle İslam'a davet etme gerekiyor insanları. Sonra İslam'a gelen kişiyi veya diğer Müslümanları da ne yapma gerekiyor? İslami yaşantılara emri maruf bakılacak. Bir komşumuz, arkadaşımız, çevremizde oturan bir kişi namaz kılmıyorsa mutlaka bu kişiyi namaz davet etmek gerekiyor az cemaat. Yani İslam'da bana ne? Ne mi lazım gibi sözler İslam dışı bunlar. İslam dışı bunlar. İslam'da nedir İslam'da? Elhamdülillah din, hepimizin dini mazı cemaatimiz. Bir örnek vereyim sahabe-i kiramla azı cemaatimiz inşallah öncelikle. Medine-i Münevvere'de tabi ilk dönemlerde İslam'a geliş biraz yavaş yavaş oluyor. Mevlam öyle dilemiş. Tabii sonunda efvacen oldu ama. Fevş, fevş. Toplum toplum, kabile kabile İslam'a koştu insanlar sonradan. İslam ilk dönemlerinde, Medine döneminde İslam'a geliş tabii yavaş yavaş geliniyor. Medine-i Münevvere'ye dışarıdan bir kişi Müslüman oldu mu, Medine halkı, o gün insanları, sahabeler, bayram sevinciyle sevinirlerdi muhteremler. Yani bir kişi kazandık, bir kişi Müslüman oldu diye böyle sevinç olurdu. İşte o günlerde uzak bir kabileden bir kişi İslam duymuş, öğrenmiş, içine de bir aşk gelmiş, içerisine gelmiş. Yanmış ilk bu kişi böyle. Düşmüş yollara, fakir garipmiş kendisi de, binek devesi bile yokmuş kendisinin. O kızgın çölleri ki, o taşlara, kumlara yanına basılmaz mıdır? Yalın ayak o çölleri aşıyor. Bitkin bir halde Medine'ye geliyor. Tabii nereye gelecek? Merkez Mescid-i Nebevi. Yani cami, mescid. Oraya gidiyor tabii. Peygamberimiz onda meşte bulundu, cami eshabında beraber. Peygamberimiz tabii geldi, kelime şeketi İslam'ı orada açıkladı, kabullendi. Peygamber baktı durumuna, uzak yoldan gelmiş. Tabii kum fırtınası olmuş, terlemiş, yüzü topraklar üzerine çamurlanmış yüzü. Ay, su bitkin bir halde, halsiz bir halde. Peygamber Hazreti Enes'i çağırdı. Enes çocuk peygamber hizmeten kişi. Enes dedi. Git bizim eve. Eve sor bakayım. Bir tek kişiyi doyacak kadar evde bir şey var mı, yiyecek var mı? Bir kişiyi doyuracak kadar. Hazreniz Resulullah'ın peygamber evine gitti, sordu. Durum böyle bu şekilde böyle. Tabii baktılar, dediler ki evimizde bir lokma ekmek yok. Peygamber evinde. Bir hurma yok evimizde, bir şey yok bahşişte bir evimizde. Peygamberin bu sefer cemaate bakmadılar. Şu usluya bakmadılar. Peygamberinin uyguladığı şu tarza bakmadılar. Peygamber döndüğü için eshabına cemaate. Eshabın, bakın bir din kardeşine geldi, elhamdülillah Müslüman oldu, yeni Müslüman oldu. Bu akşam ki evine götürüp de bunun karnını doyurursa, evine beni götürmüş gibi Allah'a sevap verecek. Bir peygamber ağırlamış gibi olacak. Tabi eshabını her biri can atıyor buna. Ama Allah'ın hikmeti bir imtihan olarak o gün onlarda kıtlık vardı. İşlerinden biri Hazreti Ebu Talha yani. Hazreti işte evi babası oluyor kendisi. Hazreti Ebu Talha. O hiç düşünmeden bir şey yapmıyor. Düşünmeden ya Resulallah o benim misafirim olsun dedi. Peygamber de peki tamam dedi. Hazreti Ebu Talha o anda bir aşkla, heyecanla bunu söyledi, ağzından kaçırdı. Sonra düşündü, acaba evde bir şey var mı ama? Hemen gidince evine gitti. Hanımı Ümmü Süleyman Hazretleri ki, kadın sahabesinde en sivri parlak bir kadın. Öyle hem mücahit, savaşa katılan bir kişi kendisi. Ona gitti. Ya Ümmü Süleyman, böyle böyle bir Müslüman kardeşim bugün geldi. Ben onu eve başlayalım, kabul ettim misafirle. Acaba evde bir şey var mı diyecek kadar. Şimdi hanıma. Evimizde biraz arpa var dedi. Arpa. Un değil ama arpa var. Ve onu öğütüp çekip ondan bir ekmek yapacaktım, küçük parça yapacaktım. Onu bana çocuklara verecektim. Çocuklara onu verecektim. Biz yiyeceğiz bu akşam diyor. Ancak çocuklara yeter diyor. Ama madem bir din kardeşimiz gelmiş, Medine'ye sığınmış, Resulullah'ın kucağına kendini atmış, hele bizimize bağışlayan misafir gelecek, o zaman ben çocuklara diye uyuturum, yedirme onları diyor, onu misafir veririz bu akşam diyor. Yalnız diyor, üçümüz beraber yersek, o zaman henüz daha öğretim emri gelmediği için kadın ekibe oturabiliyorlar. Öğretim emri gelmemiş o zaman daha. Üçümüz beraber yersek, üçümüz yetmez bu. Bildiğimiz o da yenmez. Ne yapalım? Kadın çok akıllı. Mübarek kadın ama. Öyle sahabi ki hayatı çok dehşet hayatı var kendisinin. Kadın şey diyor kolasına. Oturduğum o zaman sofraya ben diyor kandili düzelteyim diye muhastan kucalarım diyor. Onu fitini geri çekerim. Kandili söndürürüm diyor. Ona kibrit yoktu o zamanlar. Karımıta diyor, yer gibi yaparız diyor, o karın doyurur diyor. Anlaşılıyor, tamam. Tabii koyuyor, seviniyor. Meşte geliyor. Yatsıdan sonra eve gidecekler o zaman. O şey usluyor, şeylemiş. Akşam üzeri oluyor, kadının iki çocuğu geliyorlar. O oynamışlar dışarıda, aldanmışlar. Ya ummi hubus, anne ekmek. Ağlı çocuklar, aç çocuklar ama. Anne ekmek, anne ekmek. Kadın birini ayağına sallıyor, birini kucağına alıyor. Onlara hikaye anlatıyor, ilahi söylüyor, şöyle böyle yapıyor. İkisini de çocuklar ekmek, ekmek diye ağlayalı uyuşuyorlar ağlarken. Uyutuyor onları, yatırıyor onları odaya götürüp de. Hemen alıyor kalan, bir avuç arpası varmış bir tasla. Arpayı alıyor, değirmene koyuyor, onu bize öğütüyor arpayı. Ondan bir avuç alıyor, ondan un çorbası yapıyor. Baş çorba oluyor başka. Ondan un çorbası yapıyor, bir avuç yapıyor. Kalanına da bir ekmek yapıyor. Ateşte, külde pişiriyor bunu. Kadın yatsı namazını kılıyor. Kandili yakıyor. Yere sohbetini seriyor. Misafiri bekliyor. Yatsan sonra Hazreti Ebu Talha kocası misafir geliyorlar. Ama tabii kadıncağız çok sevmişti ama. Neden? İslam bir kişi kazandı. Dinimize bir Müslüman daha kazandı. O kadar kadını sevmişti. Geliyorlar. Tabii hoş geldin, oturuyorlar şimdi. henüz örtünemli olmadığı için de o zaman, o gün için beraber yiyorlar. Oturuyorlar beraberce. Kadın ekmeği ufak ufak parçalıyor, ortaya koyuyor, çorbayı koyuyor, ortaya koyuyor, su da koyuyor, buyurun başlayalım bakalım diye. Şimdi kadın, kandil başlayalım güzel gelmiyor diyor, şimdi ben fitrini açayım derken ters çeviriyor, yanlış yapmış gibi kandil sönüyor. Havada çok muazzam karanlıkmış, havada karanlıkmış. Hadi olsun bakalım, buyurun yiyin bakalım diyorlar. Hem kadın, hem kocası ellerini sofraya götürüyor gibi yapıyorlar. Ellerini ağzına götürüp yapıyorlar. Ağzına şakşak ağzını yapıyorlar, yer gibi yapıyorlar. Hep ekmeği mesela önü sürüyorlar. Yavaş ikisi de böyle. O misafir de onların da yediğini zannederek o da yiyor. Ekmeği de bitiriyor, çorbayı bitiriyor. Ancak karnı doyuyor ikisi de böylece. Suyunu içiyor. Şimdi tabii yatıyorlar. Yatıyorlar bunlar. Sabah namazına cemaate gidiyorlar iki erkek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cemaat düğün namazından sonra Peygamber'in adetiydi. Eshabını her birini tek tek süzerdi Peygamber. Bakardı, haline bakardı. Peygamber'in gözü Ebu Talha'ya, ev sahibine dikildi. Peygamber'e baktı, tabii o da Peygamber'e bakıyor. Zaten sahabenin her biri, muhteremler, gözleri hep Peygamberimizde. Oradan manevi feyiz alıyor, sürekli alıyorlar böyle. Öyle aşkla yanıyorlar. Hazreti Ebu Talha Peygamber'e bakıyordu. Peygamber'e bakınca Peygamber gülümsedi Aleyhisselam Hazretleri. Ebu Talha bunu iyi yorumlamadı ama. Yani misafirimi ağırlayamadın. Bir kuru çorba çıkardın önüne. Ona bir şey yapamadın. Gibi, o öyle algıda bunu, o da önüne baktı, hayal etti. Evet, ağırlayamadın diye kendi kendine. Ama yine gözü Peygamber'e tabi, bakmadan duramıyor. Yine Peygamber'e gözleri, yine Peygamber baktı ona, yine Peygamber gülümsedi. Tek önüne baktı, üçüncüsünde Peygamber çağırdı yanında. Ebu Talha, tarihine gel buraya, geldi. Bu gece Allah senden, hanımından çok razı oldu, Allah'a razı oldu. Allah ise bu çok razı oldu. Düşünüyor, ya Resulallah, biz bir şey yapmadık bu akşam böyle, o kadar önemli bir şey yapmadık ya Resulallah. Namaz yattık, yatsan sonra yattık. Hayır Peygamber orada. Bu gece Allah senden, hanımından Allah çok razı oldu. Ya Resulallah, bir şey yapmadık. O zaman Peygamber buyurdu ki, ya Ebu Talha, bana Cebrail sen gidip haber verdi buyur Peygamber. Cebrail gidip bana haber verdi. Cebrail şöyle diyor Peygamber'e, bak muhteremler. Cebrail Peygamber'e şöyle buyuruyor. Ya Resulallah. Bütün gökteki melekler onlara dua ediyorlar şu anda. Ediyorlar. Sen onlara dua et buyuruyor. Peygamber buyurdu ki bana, ya Ebu Talha. İki çocuk eve ağlayıp geldiler. Anne ekmek diye. Çocuklar ekmek de uyudular. Ekmek diye uyudu çocuklar. Sayıklayarak. Açıyorlar. O anne, anne yüreği olarak yavrusu ekmek diye ağlarken tabii içi yandı. İçi yandı ama bir din kardeşini onlara tercih etti. Böyle. Tercih etti. Sonra bu da yetmedi Peygamber buyuruyor. Oturun sofraya. Senin de karnın aç. Hanımın karnı aç. Taze kokan ekmek. Mis gibi kokan un çorbası ortada sizin için. O kadar değerli. İkinizin karnı aç olduğu halde bir din karnı doysun diye hanımın kandili söndürünce Allah büyük meleklerine diyor. Meleklerim, bakın nasıl kullarım var benim. Bakın böyle. Melekler bütün size baktığı gece diyor. Ve bütün melekler size o gece dua etti buyuruyor muhteremler. Demek ki dinimizde hayra davet muhteremler. Bir Müslüman kazanmak, bakın. Bir Müslüman kazanmak böyle. En dar günlerinde, zamanlarında bile İslam için her şeyi vermek. Mevlam buyuruyor, ben tek ayet-i kerimesinin başına geçiyorum. Allah-u Teala buyuruyor, sizden bir toplum cemaat olsun. Her yörede, her çevrede sizden bir cemaat olsun. Bunlar İnsanları hayra davet etsinler insanlara. Ve yine bunlar emr-i maruf yapsınlar. Yani Müslüman arasında da kim İslam'ı yaşayamıyorsa onlara bunu açsınlar. Ve nehi al münker. Ve yine o çevrede, o mahallede, o ülkede, toplumda günah işleniyorsa bunu da engellemeye çalışsınlar. Ve ulaike humul müflühun. İşte ancak felah bulanlar bunlardır. Allah-u Teala. Felah bulan bunlardır. Şimdi bu ayeti kerimeye geldi cemaatimiz. Emir maruf farz-ı kifayi oluyor. Mevlam buyuruyor, min kümdeki min, mini tebiziye deniyor. Sizden bir cemaat böyle olsun Mevlam buyuruyor. Demek ki emri maruf yapmak, insan Allah'a davet etmek, günah önlemek çalışmak, bu Müslümanlar üzerinde farz-ı kifayi oluyor. Farz-ı kifayi. Nedir farz-ı kifayi? Bir kısım Müslümanlara bunu yapınca o çevrede diğerlerinden bu sakit oluyor. Aynen cenaze namazı gibi muhteremler. Bir yerde, mahallede, köyde, bir semte, çevrede bir Müslüman öldü. Onun namazı kılması bütün Müslümanlar baştan farzdır. Fakat hepsi değil de işlerinden bir kısmı bu namazı kıldı mı, namazı kılmayan günahtan kurtuluyor ama tabi sevabı kıran alıyor muhteremler. Eğer maruf da bunun gibidir, demek ki her yörede, her semtte, her çevrede bir grup cemaat bunu yaptı mı, diğerlerinden bu emir, hüküm sakit oluyor, düşüyor ama sevabı kim alıyor? Tabi sevabı yatan değil de yapan sevabı alıyor muhterem. Yine Lokman suresi ayet 17'den Lokman Aleyhisselam'ın oğlunun nasihatından Mevlam bize bunu bildiriyor. Lokman Aleyhisselam hayat tabi çok farklı hayat var kendisinin. Önce peygamber mi, evliya mı olduğu kesin bilinmiyor. Sonra Lokman hekim değil de Lokman hakimdir aslında o. Hakim. Hakim hikmet sahibi demektir. Hekim, yani tıptan anlar. Hakim her bilgiyi bilir. O anlama geliyor. Lokman Aleyhisselam oğluna şu nasihatte bulunuyor. Estağfirullahirrahmanirrahim. Ya büneyye. Buradaki büneyyedeki ya, ya'yı tesgir. Yani küçültme ya. Ya beni olsa ey evladım der. Burada ey yavrucuğum, evlatçığım. Evladı anda, şu anda büyük, mükellef evladı. Demek ki böyle hitap ediyor ki, yavrusunun gönlünü fethetmek için. Ey yavrucuğum, evlatçığım. İkimiz salate. Aman namazını güzel kıl yanca bak evladına. Aman yavrum, önce namazını güzel kıl. Namaz, dinin direği değil mi ya böyle? Direk çürük olsa olur mu? Olmaz muhteremler. Zayıf direk de yine olmaz. Ardak direk yine olmaz muhteremler. Mutlaka direğin önce sağlam, güzel olması gerekiyor ki İslam dinamızına kurulabilsin. Dinin direğidir namaz. Önce yavrum diyor, namazını güzel kıl. Ve emr bil marufi ve sonra da insanlara marufu emreyle bakınız. Nedir namaz? Önce kendine çeki düzen ver. Önce de kendi Allah kul ol. Secdeye kapan. Mevla'ya itaat et. Namazını güzel kıl böyle bak. Bilinçten diyor, kendini olgunlaştır. Ondan sonra yani bir nevi bir fidan dikiliyor. Önce ağaç olacak. Namaz ağaç haline dönüşümüne sebep oluyor. Ondan sonra işte meyveye geliyor. Ondan sonra diyor, marufu emreyle. Allah emirlerini İnsana da öyle söyle. Venhe anil münker, bir de münkerattan da nehyele. Münkeratta her türlü günahlar işte. İçkisi de, kumarı da, namazsızlığı da, ahlaksızlığı da, çıplaklığı da hepsi buraya giriyor. Bunları men eyle. Şimdi buradan şöyle bir tabi akla soru işareti gelebiliyor burada aklımıza. Güzel ha, bunları söylersem ya karşıki kızarsa, beni terserse, çoğu böyle diyorlar. Ben efendim sabredememiştir diyor. İş büyür sonradan. Bak burada ayete geliyor şimdi. Vasbir ala ma esabek. Bak. Bunları yaparken de vasbir sabreyle. Ala ma esabek. Ma bak, hepsi için oluyor böyle. Bunu yaparken de başlar ne gelirse bunları da sabırla karşıla, bunları göğüsle. Neden? Sen bunu Allah için yaptığına göre sen görevini yapıyorsun. Karşıki dinlesin, dinlemesin. Kabul etsin, kabul etmesin. Kişi bunu söyleyince bu kişi Allah'a emri yapmış oluyor. Getirmiş oluyor. Ne gerekiyor burada demek ki? Nefse uymamak burada. Boşuna tartışmaya girmemek. İşi büyütmemek gerekiyor burada. Yine Araf suresi ayet 199'da muhteremde bununla ilgili Mevlam buyuruyor. Bismillah. Huzil afve. Allah bu peygamberimize buyuruyor öncelikle tabi. Huzil afve. Sen affı al. Af yolunu affetmeyi al. Öncelikle bunu kendine bir prensip edin. Affetmeyi, hoş görmeyi. Ondan sonra ve emir bil marufi, ondan sonra marufu emrile. Şimdi hoşgörü demek karışmamak değil ama muhtemelen bakıyorum böyle. Yani anlamayın bu şekilde. Bir insan içki içiyor. Bunu hoş görmek nedir? Allah'a korusun İslam'a karşı muhtemelen böyle. Bir insan namaz kılmıyor. Bunu hoş göremeyiz böylece. Hoş görmek nedir? Hoş davranmak, güler yüzlü davranmak, affedici olmak, sinirlenmemek, yumuşak olmak. Ondan sonra ve emri bil örfi, örfi marufu emret. Bak, Mevla nasıl buyuruyor muhtemelinde? Ve arid anil cahilim. Ve o sonra cahileden sonra ayrıl. Onlardan ayrı, onlara sokun onlarsa böylece. Demek ki bir kimse Allah'ın emrini Celleşanü'yü tebliğ ettiği zaman, söylediği zaman olabilir ya, karşı muhatapları cahil olabilir. İslam'ı bilmeyen, Allah'tan gafil olan böyle. Artık nefsinin etkisi kulu olanlar, böyle kişiler bataklığa, bunlara bir tepki olabilir, kızabilirler. Allah Teala Peygamber'e buyuruyor ve arıl ani cahilin. Onlara uyma. Sen söyleyeceğini söyle, gerçekten anlat, tebliğ eyle, çekil git. Bu kadar mafalı sen. Hadis-i Şerif'e girmiş inşallah Hazreti Cemaatimiz. Hadis-i Deylimi'den buyuruyor Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Men emere bil marufi. Bir kimse marufu emrederse. Ve nehy anil münkeri, münkeri de nehy ederse. Yani Allah'ın emirlerini söyleyip haramdan kişileri sakındırmaya çalışırsa, fehüve halifetullahi fil ardı. O kimse yeryüzünde Allah'ın halifesi. Şu yüce makam bakın dedi ya. Neden? Peygamber göre bir şey yapar. Demek ki bir kimse Allah emirlerini tebliğini söylüyor. Yapmayanlara. Günah işleyenlere de, haram işleyenlere de bunu yapmayın, kötü haram dedi, tebliğini söylüyor, bunlar söylüyor. Nedir bu kişi? Yeryüzünde Allah'ın Celle Celaluhu halifesi. Ve halifeti kitabihi, Allah'ın kitabının da halifesi. Kur'an-ı Kerim'inde. Ve halifeti Resulihi, Allah'ın Resulü'nün peygamberinde bu kişi halifesi oluyor, bakma. Allah'ın Cezalü'yü, Kur'an'ın, peygamberin bu kişi halifesi. Yani vekil olmuş onlar adına, bu işi yapmış onlar böylece. Yine adı şerif Beyhakî'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men emre bin mağrufin. Bir kimse emr-i maruf yaparken felyekün emrühü bin mağrufin. O kimsenin bu yapma tarzı da o da mağruf olsun. O da İslam'a uygun olsun buyuruyor Peygamber. Yani özellik burada efendim emr-i maruf yapıyorum diyor, yüzüne vuruyor, kızıyor, sinirleniyor. Şimdi adı cemaatimiz bir müminlerin bu görevi yapması var. Bir de münafıkların bu işi yapması var. Mümin ne yapar? Gerçek mümin bir mümin kardeşinde böyle bir noksan kusuru gördü mü? Bakıyor ki ibadetten noksanlık var. Abdestten noksanlık var. Namaz kılıştan noksanlık hataları, kusurları var. Ya güneşimde kusurları var. Ya aile tarifadının mümin ne yapar? Şöyle içinden özene nasıl bunu söylesem acaba da şöyle kalbini kırmadan bunu İslam'dan soğutmadan diyemezler. Bir gün Peygamberimizin sevgili torunu Hasan Efendi muhteremler. Peygamberimizin sevgili torunu Hasan Hazretleri. Bir cami önünde bakıyor. Bir yaşlı bir Müslüman abdest alıyormuş. Hazreti Hasan en az daha çocukluğu da genç arasında o devredeymiş. Tabi peygamber torunu, hastalığın oğlu, Hazreti Fatıma annemizin evladı, tabi İslam'ın yaşanan bir yuvada doğuyor. Yani ne mutlu onlara da muhtemelen. Yani. Ne mutlu onlara da böylece. Tabi abdestin inceğini hepsini biliyor. Ya bak, yaşlıya bakıyor, abdestin çok yanlış manış alıyor. Şimdi buna söylemem lazım diyor çocuk kendine. Ay bana nasıl söylesem de bunu kalbini kırmadan, incitmeden, bir tepkiye neden olmadan bunu nasıl bunu söylesem acaba? Şey bir kalbinden geçiriyor. Tabi niyeti iyi olunca Allah kuluna yardım edeyim muhtemelenler. Aklına geliyor, gidiyor. Amca, ben diye bak daha çocuk sayılırım amca diyor. Abdest almamda diyor, sanki kusurlarım var bana öyle geliyor diyor. Ne olur amca diyor, otur şuraya diyor, sen bana bak diyor. Ben bir abdest alayım diyor, bana yanlışımı söyler misin diyor. Tabi o da seviniyor. Yanlış söyleyecek ona, hocası olacak onun, üstün olacak ondan. Oturuyor yaşlı odan. Hatta Hasan çocuk hazretleri bize kollarını sıvıyor. Öyle şöyle bir yan oturuyor. Eyvah diyor, unuttuğum kıbleye dönmeydi şimdi bu. Mümkünse kıbleye dönmek abzalmada, sünnet olanı. Unutmuşum diyor, kıbleye dönmeyi diye. Meğer o kıble arkası dönmüş o yaşlı. İmkan olduğu halde. Adam anlıyor, demek, bak demek kıbleye sünnet anlıyor şu şekilde. Hemen elini yıkıyor, eyvah besmeyi unutmuşum diyor. Besmele-i Şerif'i söylüyor. Elini yıkarken parmak aralığı ilerlememişim diyor, yüzümü oynatmamışım diyor. Yani o yaşlı ne gibi yanlış yapmışsa, önce yanlışlığı yapıyor, ondan sonra böyle yapmışım diye düzeltmeye çalışıyor böyle. Böyle abdestini alıyor. Tabii yaşlı bakıyor, işi anlıyor. Hatası anlıyor tabi aradan. Hasan abdestini bitiriyor. Amca bana demedin yanlış yoksa bir şey yapmadın. Yavrum diyor, abdestini bilmeyen benmişim şimdi. İşte öğrendim bunu böyle buyurdu. Yani demek karşılığını incitmeden, kırmadan, bir tepkiye neden olmadan, İslam'dan soğutmadan söyleme gerekiyor. Münafık ne yapar muhteremler? Münafık sırf karşısını küçültmek için, aşağılamak için karşısını, yüzüne vurmak için böyle onu öyle yapar. Bak sen şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, bağırır çağırır münafık böylece. Buyuruyor bakınız Resulullah Aleyhisselam Hazretleri, emr-i maruf yapan bunu yaparken Önce kendisi marufa üstüne kendi buyuruyor. Önce kendisi. Önce kendisi böyle bilinçli yapsın, tepki almasın. Şimdi adı şerif bakıyorum inşallah. Müslüm, sahih Müslüm'den hatırlamlar. Bu emr-i marufun 3 derece olduğu burada bize bildiriliyor adı şerifte. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men ra minküm münkeren, men ra minküm münkeren. Sizden kim, hanginiz bir münker görse, İslam'a uymayan bir hareket görse. Şimdi burada bir incelik var adı cemaatimiz. Bazıları şöyle diyorlar, emr-i marufu yapamaz, emr-i marufu yapan herkes diyorlar. Kim yapacak onu? İşte evliya şu yapacak. Ben de böyle şey olmaz cemaatim böyle. Namaz evliya mı kılacak namazı? Herkes kılacak bu şekilde. Yani bir farkı var. Bak burada dikkat ediyorsunuz. Men ra'a minküm. Sizden kim görürse. Mesela biz şu anda camideyiz. Bir haram görmüyor şu anda elhamdülillah. Ama kalkar da bir kişi, bir Müslüman kalkar da deniz sahiline giderse, kendi ne kadar uzun şortmaz giyse bile ama etrafı çırılçıplak. Ona ne oluyor? Kim görürse o kişiye farz olur bak muhtemelenler. Mesela bir insan içki satan bir alışverişe girdi. Bilmiyor ama girdi oraya, görmedi de aldı döndü. Bir şey yok kendisine böyle şey. Oraya giren kişi baktı, halkı içkileri gördü. Ona söylemek için fazla bakın tabi kendisine. Gördüğü için bunlar hep böyle. Ya oraya girmeyecek oraya böyle. Yani kim bu kötülüğü görürse ona fazla muhtemelen. Sizden kim bir münker, haram işi görürse fel yugayyirhu biyedihi, onu eliyle düzelsin. Takir et, takir, düzelsin. Başkalaştırsın. Eliyle, el nedir burada? Güç, kuvvet. Demek ki gücü yetenin bunu güçle yapması gerekiyor, elle yapması gerekiyor. Tabi bu nasıl olur muhteremler? Bu genelde İslam devletinde devletin görevidir bu. Ama günümüzde bile mesela bir gaspçı yolda kadın şansını kapıp kaçıyor. Mesela ben görsem ne yapabilirim orada değil mi? Gücüm yetmez ona. Ancak yapma bağırabilirim. Yapabilirim o şekilde bence. Ama bir polis gördü mü onu ne yapması gerekiyor? Güçle onu engellemesi gerekiyor. Bakın tanıştım ona bence. Demek ki kimin gücü yeterse, yetkisi varsa, aynı şekilde bir insanın oğlu, mesela çocuk daha küçük daha, sigara megara başlamış, bir ay meyre falan başı yapıyor. Ne yapacak anne baba? Onu tabii güçle yapıyor muhteremler. Allah korusun bir kızın, bir kişinin genç kızı mesela Allah korusun, açık saçık dışarı çıkmak istiyor, cumhur yapmak istiyor. Ne gerekiyor burada? Elle yani güçle engel olma gerekiyor. Bu konuyu anlatmıştım bir yerde, şimdi aklıma geldi muhteremler. Şu anda aklıma geldi yani. Biri dedi ki bana, tanımadığım kişi. Yani yaşam bakılı zamanda İslam yaşantısı olmayan bir kişi, belli kişi böyle. Yani bana bir nevi tabii inatlaşma gibi. Dedi ki, hocam peki dedi, benim kızı açık gözü dedi. Ben bunu dedi, zorla kapatayım mı dedi. Döveyim ben bunu dedi şimdi bana. Buna baskı yapayım ben dedim böyle. Onun hakkı yok mu dedi filan. Baktım niyeti kötü tabii. Biraz tabii şey yaptım, yatışsın diye. Dedim ki ona, bak dedim beyefendi dedim. Senin o kızın dedim, kışın en katı kışta dedim böyle. Havan boğazdan yaratlar, don soğuk. Tipi kar yağıyor dedim böyle şey. Öyle bir zamanda senin kızını açıl dışarı çıkarır mısın? Çıkarmam, hasta olur. Peki zorla çıkıyor, engel olmuş ya buna, kendisi mi var? Engel olmuş ya kefendi dedi. Dedim bak şimdi muhtemelen, senin imanın zayıf dedim böyle şey. İmanın zayıf dedim bak. yani senin kızın, olur ya kız bu, yani yetişkin kız daha, kışın da açlığı çıkacak. Her taraf buz, kar, tepir. Sen engelliyorsun bunu. Hasta olursun, engelliyorsun. Ama sıcakta çıkıyor ama ne var, bir de cehennem ateşi var ama dedim ben ya. Allah bunu soracak muhtemelen ben de. Soracak atacağım muhtemelen. Hatta şöyle bir şey vardı kitaplarda, bak kitaplarda. Bir kadının tek bir kızı varmış, evli, eşi varmış tabii. Kadının eşi aniden ölüyor. Kadın tek başına kızına kalıyor. Kızı da 13-15 arasındaymış kızı da. Ana kız kalıyorlar. Tabii artık ikisi birbirine yaslanıyorlar, birbirine bağlanıyorlar, hayatta birbirine destek oluyorlar. İmtihan olacak tabii Allah'ın cezalığı. Kızın da ömrü az takdir edilmiş, ezel edilmiş. Bunun kızı da birdenbire hastalanıyor, şu bu derken kadının kızı da ölü veriyor. Tabii kadın yıkılıyor muhtemelen. Ne yapacak? Ne kadar sevse kızını, tabii tam evinde. Cenaze, ceset oldu, ruh gitti. Ruh uçtu mu, iş bitiyor. Kız tabii gömülüyor. Aradan epey bir zaman geçiyor. Artık kızın ölümü artık kabullenmeye başlıyor da hiç olmazsa rüyanda bir görsem bunu diyecek artık. Artık buna razı oluyor, bu duruma geliyor. Vallahi yalvarıyor hep ama göremiyor tabii rüyada da. O dönemde bulunan bir alime gidiyor. Gerçek alime ona gidiyor. Hocam diyor, durum böyle böyle. Kızıma karşı özlem duyuyorum kızıma karşı diyor. Onu rüyamda görmeye artık razıyım diyor. Ama göremiyorum, ne yapayım diyor. O da buna istihara namazını tarif ediyor. Yatsanız iki yer istihara namazını kıl diyor. Ondan sonra Allah-u Teala çok dua ediyor. Tevbi sıfa ediyor. İnşallah görürsün diyor. Tabi kadıncağız da bir ana yüreği ihlasla, samimiyetle, canla iki kez namaz kılıyor. Böyle özen özen namazını kılıyor. Allah çok dua ediyor. Çok yalvarıyor. Bana kızımı göster ya Rabbi diye. Rabbim buna kızını rüyasında gösteriyor. Gösteriyor ama kızını ateşi yanarken görüyor. Alev içerisinde kız. Ama kızın yalnız boynu yanıyormuş. İki kol dirsin aşağı. Kollar yanıyor. Bir de etek dizin aşağı, ayakları yanıyor kızın. Her tarafı alev. Bu alev kızın başı yakamıyor. Üzerini yakmıyor. Yalnız kızının boynunu yakıyor. Dirsin aşağı ellerini yak, kollarını yakıyor. Dizin aşağı ayaklarını yakıyor kızın böyle. Tabii bir ana olarak kız ateşte görünce ana bitiyor rüyada da olsa. Kızım yavrum ne oluyor sen? Ne oldu sana yavrum? Ah anne sen beni yaktın diyor. Anne sen beni yakıyorsun. Ne oldu kızım? Anne sen mi yakıyorsun diyor. Ne oldu kızım? Anne sen beni kapatmadın diyor bak diyor. Başına bir şey atarmış ama boynu açıkmış ama. Kola kısaymış, eteği kısaymış. Bak diyor Rabbim diyor, derem açıksa orası yakıyor Rabbim bunu. Ondan sonra tabii kadın uyanıyor birdenbire gece. Şimdi kadın daha fena oluyor. Tek bir yavrusu vardı hayatta destekleyen kendisine. Onunla kaybetmiş. Bir de onu cehennemde ateşte görüyor, yandığını görüyor. Kadın uyumuyor tabii sabaha kadar. Ağlıyor, sızlıyor. Sabah oluyor, yine aleme gidiyor. Ağlayarak, hocam durum böyle böyle. Ben kızımı böyle gördüm. Bana böyle dedi. Anne sen beni yaktın. Üstler bana böyle kızım dedi diyor. O beni daha çok yaktı diyor. Ben buna sevamamışım diyor. Ne yapayım ben şimdi diyor. Ağlıyor kadın. İlk alim buna tabii Allah bilir ama cecağı diyor. Sen her gün diyor buna bir yasını koy diyor. Sabah namazı kıldıktan sonra diyor namaz kılmadan kalkmadan diyor her sabah diyor Allah rızası için kızına hasret olmak üzere diyor bir yasını koy diyor. 40 gün diyor buna devam et diyor. Ondan sonra inşallah bunu azana alır böyle diyor. Bu kadınca hemen o sabah başlıyor. Her sabah kadın bir yasını okuyor namazdan sonra. Tabii ağlıyor ağlıyor böyle, candan ağlıyor. Kızın yandığını gördüğü için bir de anne beni sen yaktın demesi kadın daha da yakıyor. Öyle kadın feryatta kadın her gün bir yasını okuyor. 40 gün 40 yasını okuyor. 40 Yasin'i bitirdiği günü gece kızını rüyasında görüyor. İstihar yapmadığı halde. Kızını görüyor. Bakıyor, kızı güzel bir yerde. Yeşillik falan kızı, yeşil içerisinde. Kızı gülümsüyor, güzel bir halde kızı. Bakıyor ama, herhalde bu benim kızım değil diyor. Benim kızım yanıyordu. Hem de kalp kar olmuştu. O durumdaydı. Bakıyor, anne sen beni tanımadın mı? Tanıdım ama sen kızım sen misin? Anne benim. Kızım ne oldu sen? Anneciğim diye her gün sabah Yasin gönderdin ya diyor. Rabbim o şeyi aldı bende elhamdülillah böyle diyor. Beni kurtar Rabbim böyle buraya. Şimdi gerçekten muhterem cemaatimiz. Şimdi az evvel dediğim gibi değil, muhteremler. Efendim ben kızıma diyor bastım yapacağım diyor. Oha şu an döveceğim onu diyor. Bir de tabii dikleniyor tabii. Öyle görüşüm o şekilde tabii. Karışmıyorsa bana da. Ama kızı ateşe atılsa, haşa intihara kalksa buna engel olmaz mı kişi? Olur değil mi muhtemelen? Olur tabii bu şekilde efendim. Olur ona engel. Hadise girelim inşallah. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri'nin, sizden biriniz bir münker, kötülük gördüğü zamanlar, içki alemi, kumar alemi, fuhuş alemi, sazlı cazlı alemde gördüğünüz zaman, onu eliyle düzelsin, değiştirsin, engel olsun eliyle, güçle. Tabi bu kime aittir bu? Gücü yetenen tabi. فَاِنْ لَمْ يَسْتَتِعَ Gücü yetmeyen. Kişi ne yapacak? فَبِلِسَانِهِ Dille söyleyecek o tarafta. Dille söyleyecek. Bak, ne olur böyle yapma, böyle açı gezme işte, bak namazını terk etme, bak işte uyuşturucu kullanma, şunu kullanma, şunu yapma. Bu şekilde diliyle söylemek. Tabii güç yetkili kişiler elinde. Bir de mesela aile, ana baba da tabii çocuklarına karşı bunu kullanabilirler gücünü. Kullanmaları gerekiyor. Feinlem yestetiyâ. Bir kimse diliyle söyleyemiyor. Mesela günümüzde bizi hepimizin başına geçen budurmuş. Söyleyemiyoruz tabii ki. Söyleyemiyoruz da. O zaman febi kalbihi kalben buğz etmek, kızmak böyle. Kalbi ondur, tiskinmek, ona karşı niçin böyle yapıyor? Yani yapmasa diye kalbi ondan soğumak ona karşı böyle. Yani kalbinden o yapılan çirkin işten tiskinmek, ikrah etmek böyle şey. Kalben. Ve zalike bu üçüncüsü. Gücü yetmiyor kişinin. Diliyle söyleyemiyor. Kalben bu zediği kızıyor. Bu nedir? El-afül iman. İmanın en zayıfı olanı da budur ama. Kalben kızmak. Şimdi Allah korusun bakın aziz cemaatimiz. Bir insan böyle kötülükleri gördüğü zaman kalbende kızmıyorsa imanın zayıfından da yoksun kalıyor muhteremler. Yoksun kalıyor Allah korusun muhteremler. Şimdi günümüzde tabii erkekler için en önemli mesele tabii hayasızlık var muhteremler. Bu kıyametin bir alameti olacak. Olacak bunlar muhteremler. Demek ki bir erkek şimdi böyle bir hayasızlık, çıplaklık gördüğü zamanlar ne gerekiyor? İmanın gereği ona kalben kızmak. O kişinin yaptığını onaylamamak. Yanlışını kabullenmek bu gerekiyor şimdi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de çarşı çıktı bir Hazretleri çıktı. Niye çıktı acaba? Hem çarşıya. Adı cemaatimiz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gerçekten bambaşka insan oldu. Her yön açıdan örnekte böylece. Peygamberimizin bir alacağı bir şey varsa gidin alın demedi kimseye bak muhtemelenler. Peygamberece. Evine bir şey ihtiyacı mı var? Alacak onda parası mı var? Peygamber kendisi giderdi, alırdı, elinde bazı omuzuna kalır, eve getirirdi muhtemelen bakın efendim. Aleyhisselam Hazretleri efendim. Hatta Peygamber vefatta bile Peygamberimizin borçlu gitti Hazretleri. Ama rehin zırhını vermişti efendim. Peygamber Hazretleri. Demek ki peygamber yine bir çarşıya çıktı. Baktı bazı sahabeler, Müslümanlar yani, oturmuşlar öbek öbek bazı yerlerde, kenarda konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Onlara peygamberimiz bunu yapmayın. Böyle kavlak yerde de, yol boylarında, çarşıda böyle oturmayın buyuruyor onlara. Dediler ki, ya Resulallah, bizim burada işimiz var. İşte mal alacağız, mal satacağız, şunu mu yapacağız, işte bir şeyini bekliyoruz. Bunun için zorunlu halimiz var. Bunun için duruyoruz. Şimdi bakın az cemaatimiz. O dönemde bak, o dönemde bir peygamber bunlara çağırsa oturmayın boşuna böyle buyuruyor. Böylece. Şimdi bakıyoruz değil mi böyle esnaf atıyor dükkanına sandalyesini, dükkanında oturuyor. Tabii gözü bu arada sağına solda bıraktı. Peygamber şöyle buyurdu bu sefer. Bari ki mutlaka oturmanız gerekiyor. İşte alış var, veriş var, şu var, bu var, işiniz var. Bari ki bunun zorunlu işiniz var. O halde, hadisi buradan devam ediyorum. فَاَعْتُ تَرِيكَ حَقَّهُ O halde yolun hakkını verin, öyle oturun. Onlar buyurdu. Kalu, dediler ki orada bulunan sahabeler, وَمَا حَقُّ تَرِيكَ Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, nedir yolun hakkı? Nasıl hakkını verelim? Kâhâl aleyhissalâtu vesselâm. Bakın peygamber şunu düşünürse muhteremden. Yolun hakkı olarak. Birincisi, gaddül basar buyurdu. Gözün yumacaksın böyle. Bir kadın geçti mi? Tabii o günün kadınları hep başlamışı örtülü muhteremden bence. Örtüğü bile olsa, demek ki kadının dıştan, bedensel yapısının, yapısının, boyu, postun bile belli olması bile, erkeğe belki bir kitabı verebilir. Resulullah bile buyuruyor ona böyle bence. Yolun hakkının başta gelenedir. Gaddül basar, gözünü yumacaksın bence. Ne zaman? Tabii sürekli değil. Ne zaman ki böyle bir kadın badan geçiyor, kapayacaksın muhtemelen. Demek ki bizler de tabii şu zaman az cemaatimiz, eğer mecbur değilsek, öyle çarşı efendim bir tur atayım, gezeyim, bunu yapmamamız gerekiyor böyle. Yapmamız gerekiyor. Yani günahların işlendiği yerlerden oralara Allah'ın bir de laneti yayıyor. Gazab-ı ilahi geliyor oradan muhtemelen. Gazab-ı ilahi geliyor oralara. Nedir gazab-ı ilahi? Gazab-ı ilahi doğal dengelerin bozulması az cemaatim. Bu da gazab-ı ilahi. Öyle tecelli eder gazab-ı ilahi. Gazab-ı ilahi geliyor oralara. Elinden geldiği kadar öyle ilerek zorunlu olmaya gitmemek gerekiyor. Yine esnaflarımızın da az cemaatim, özellikle yaz günlerinde görürüz çoğunu oturuyor dükkan önünde, arkadaşı da geliyor. Tabi hep gözleri dışı orada burada. İkincisi ve kefül eza peygamber yol hakkı. Birincisi gözü yumak. İkincisi yolda eza veren bir şeyi alıp kenara koymak. Bak muhtemelenler. Yere giderken mesela işte bir çürük bir şey atmış yola, memnun olmuş, bir taş düşmüş yola, bir şey olmuş. Bir Müslüman o zarar verebilir, ayağına takılabilir, bir şey yapabilir. Al bunu kenara koymak. Bu da hakkına giriyor. Üçüncüsü, vereddü selam, selam verilince, selam güzelce almak selamı. Almak. Dikkat etme gerekiyor buna da. Selam verilince, almak selamı. Çünkü selam vermek sünnet, alması farz ama. Dördüncüsü, vel emri bil maruf, en maruf yapmak muhterem hakkımız. Bu da yapmak tabi günümüzde zor muhteremler. Zor muhteremler. Hiç olmazsa ne yapalım aziz cemaatimiz? Yapabildiğimizi yapmaya çalışalım. Zaten yine hadis-i şerifte geliyor. Eğer siz yapamazsanız, onu Allah'a haber ediniz. Bu hadis-i şerifte geliyor. Demek ki bizi artık aşan işler var. Yani günümüzde tam olarak bizi aşan mesele bu. Aşan mesele. Ama ne var ki mesela bir esnaf, dükkan komşusuyla, samimi görüşü müşterisiyle, arkadaşıyla, şunlarla, bunlarla kimlerle insan böyle görüşebilir, nazı geçer, sözü geçer, anlatabilirse Bunlara anlatma gerekiyor muhteremler. Bakıyorsun, yani bayağı güzel Müslümanlar şekil olarak bakıyorsun. Kulağım ilişiyor bazen. Oturmuş da dükkan önünde birkaç kişi. Ne konuşuyorlar? Filan takımın müslüğünden muhteremler. Yani bilmiyorum muhteremler. Öyle şey konuşacağım vaktimiz var mı bilemiyorum muhteremler. Yani şu zamanla muhteremler. Ahir zamandayım muhteremler. İslam alemi kan alıyor muhteremler. İslam alemi kan alıyor muhteremler. İslam ülkelerinin çoğu işgal altında. Her an bombalı evleri yıkılıyor muhteremler. Sonra bu kadar isten işleniyor Allah'ın dinine karşı, Kur'an'a karşı çiğneniyor. Böyle bir şey yapılıyor. Bir de bu yetmiyor da, bir de Hristiyanlar, misyonerleri de Müslümanları sapıtmaya çalışıyorlar. Zavallı gençlik muhtemelen, zavallı gençlik çok zor durumu gençlik muhtemelen. Gençliğin durumu çok zor bu zavallı. Bu durumda kendini bilen Müslüman, oturup da Müslümanların efendim filan takım, filan takım, filan takım. Şu kadar puanım var, şu kadar gol atmış, şu kadar şu var mı? Yani bu kadar gaflet olmazdı cemaatimiz. Demek ki ne gerekiyor biri de? Emr-i maruf ve nehy-i münker, bir de haram görünce bunu da engellemek gerekiyor muhteremde. Hadis-i şerifte, bu hadis-i şerifte hem Müslüm hem Buhar'da şerif geliyor cemaatimiz. Şimdi emr-i maruf nasıl olur? Yalnız dil ile söylemek de mi olur? Hayır adı cemaatimiz. Bunu önceleri tabii yanında olan kişi dille bunu söyle anlatması gerekiyor. Tabii maruf şekilde böyle. Yani güler yüzle, tatlı dille, karşı İslam'dan soğutmadan, bir tepkiye, aşırı tepkiye meydan vermeden anlatma gerek güzelce. Hatta bakıldı ki karşıdaki sinirleri, minirleri kızmaya başlıyor. Hemen bırakmak gerekiyor. Ona ayrılmak gerekiyor. Bir de bunun dışında mektupla yapmışlar bu işi öncekiler. Mektup yapmışlar efendim. Yanında olmayan akrabasına mesela yazıyor. Kardeşim işte şu. Haber aldığıma göre seni cemaate, camide görmüyor muyuz cemaat? Sonuçta cemaat, cami gitmiyor musun acaba? Merak ediyorum. Mektupla yapmışlar. Yapmışlar. Tabii günümüzde bu daha da imkanlar çok. Günümüzde hemen muhteremler. Günümüz aynı şekilde mesela telefon herkese var şimdi az cemaatimiz. İnsan yüzüne söyleyemediğin hiç olmazsa telefonuyla da vereceğim. Arkadaş senin camide göremiyorum. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. İşte bir kız gördüm mesela bir insan arkadaşına böyle samimi Müslüman arkadaşına senin kızın olduğunu söylediler inanamadım ama acaba dedim de şimdi bir zan kalmasın diye sana bir danışayım bunu. Yani senin kızın böyle gezmez. Ben bunu vicdanım kabullenemiyor. Ama bir zanda kalmayayım diye yani böyle kalp kırmadan az cemaatimiz böyle telefonla, mesajla, yazı ile tam bu arada her türlü yayın yoluyla da yani gazete, kitapları, her şeye de İslam'ı tebliğe çalışma gerekiyor az cemaatimiz. İşte bunu yapan kişi ne oluyor? Allah'ın halifesi muhtemelen. Allah'ın halifesi. Kur'an'ın halifesi, peygamber halifesi olur muhtemelen. Sahabe-i kiramdan bir Hişam diye bir zat vardı. Hişam bin Hakim diye. Bu İslam'a geç geldi. Mekke'nin fethi İslam'a geldi ancak. Daha önce İslam'a karşıydı kendisi, Hazreti Hişam. Fakat İslam'a geldikten sonra her aradığını İslam'da buldu. Huzur İslam'da buldu. Gönlü İslam'da rahatladı. Her şey İslam'da buldu. Baktı ki o kadar tatlı ki İslam içi yandı. Hep ağladı kendisi. Niye geç kaldım ben buna diye. Geç kaldım diye. Tabii bu arada Peygamberimiz de az görüşebildi. Yani az bir zaman kalmıştı. Şimdi Mekke'nin fethi Hicri 8. yıl olmuştu. Ancak 2 yıl Peygamberimizle beraber bulunabildi kendisi. 2 yıl sonra Peygamberimizi kaybedince içi aşırı yandı. Ne yaptı? İstedi ki her insan İslam'ı tam yaşasın. Her insan. Hep bunun işi emr-i maruf yapmakmış böyle şey. Bir gün Hazreti Ömer şöyle diyor mescitte, Halife-i Hazreti Ömer. Hazreti Ömer Hişam'ı görüyor yine mescitte. Gene şey o zaman bir yapıyor böyle. Eksiğini kusurunu söylüyor, insanlara söylüyor. Hazreti Ömer gülüyor şöyle diyor. Ben ve Hişam hayattayken diyor, bu din hayatta kalır böyle bu muhtemelen böylece. Demek ki din hayatta kalması en maruf ile oluyor muhtemelen böyle. Söylemek ile oluyor böylece. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.